Book 2 10 10 أمس اليوم غدا Eilen tänään huomenna أمس كان السبت Eilen oli lauantai أمس كنت في السينما Eilen olin elokuvateatterissa. كان الفيلم مشوقا. Elokuva oli kiinnostava. اليوم هو الأحد. Tänään on sunnuntai. اليوم أنا لا أعمل. Tänään en työskentele. سأبقى في البيت. Minä jään kotiin. غدا الاثنين. Huomenna on maanantai. غدا سأعود للعمل مجددا. Huomenna minä taas työskentelen. أشتغل في المكتب. Olen toimistossa töissä. من هذا؟ Kuka hän on? هذا بيتر. Hän on Peter. بيتر طالب. Peter on opiskelija. من هذه؟ Kuka hän on? هذه مارتا. Hän on Martta. مارتا سكرتيرا. Martta on sihteeri. Peter ja Martta asdiqa. Peter ja Martta ovat ystäviä. Peter sadiqu Martta. Peter on Martan ystävä. Martta sadiqatu Peter. Martta on Peterin ystävä. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.